mi pepe na tuti tolobo bana ko bongisa papa sinanga esili lelonga na bina mba oyo lelo yo tokutani mai matoni gana biso mwasi ya bonga kase mobanie mobanie bonga kase na mwasi ye koyo kana poto sala lingomba limón.